otre se izlenavam. И на събраното вътре се изле навън. Когато дъното се продани, събраното вътре се изле навън. Дали е дошло закъснялото правосъдие? Дали е дошло закъснялото правосъдие? Дали е дошло закъснялото правосъдие? Дали е дошло закъснялото правосъдие? Или е само зъл и разтърсващ сън? Само зъл и разтърсващ сън. Или е само зъл и разтърсващ сън. Казана, удрят, удрят, казана, обърнат. Еничари, кърджали, еничари, кърджали, дали, еничари, кърджали. Изгрява слънцето кърваво. Изгрява слънцето кърваво. Слънцето кърваво. When the levees breaks, when the levees breaks, when the levees breaks, when